Teraz za 3999 zł. Dodatkowo aż 2 raty gratis. I do kwietnia nie płacisz. 30 raty 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 5 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 24 listopada, minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Stop hodowli zwierząt na futra w Warszawie, protestują setki osób. Projekt 15 pakietu sankcji wobec Rosji chce w tym tygodniu ogłosić Komisja Europejska. Katarzynki w Poznaniu, święto patronki kolejarzy i przewoźników. Setki osób z całej Polski idą ulicami Warszawy, by wyrazić swój sprzeciw wobec hodowli zwierząt na futra. Marsz wyruszył w południe sprzed Sejmu, zakończy się przed Pałacem Kultury i Nauki, gdzie nastąpi symboliczne rozmontowanie specjalnej instalacji fermy norek. Wydarzenie zostało zorganizowane z okazji przypadającego jutro Dnia Bez Futra. Jestem z Olsztyna, po prostu jak zobaczyłam po raz pierwszy filmik, jak męczą zwierzęta, łzy leciały mi jak u bobra. Powinno być sprawą oczywistą, że prawa zwierząt są ponad podziałami politycznymi. Pozyskiwanie futer w dzisiejszych czasach to jest jakiś absurd, ponieważ to jest tylko przyjemność niektórych osób. Dokładnie, uważam, że w dzisiejszych czasach futro naturalne jest przeżytkiem i to jest tylko cierpienie, które nie jest potrzebne na tym świecie. Mamy już wystarczająco dużo cierpienia. Z Krakowa. Warto i trzeba, dobre jest połączenie, więc to nie ma ceny. Trzeba było po prostu przyjechać i działać. Raz, dwa, trzy, na futrzamy! Futra zwierząt to nie moda! Dzień bez futra został zapoczątkowany w 1994 roku. Organizatorami dzisiejszego marszu są Stowarzyszenie Otwarte Klatki i Fundacja Viva. Komisja Europejska ma ogłosić w nadchodzącym tygodniu projekt 15 pakietu sankcji wobec Rosji. Bruksela zmieniła zdanie i nie będzie czekać do polskiej prezydencji, która rozpoczyna się w styczniu. Projekt, który komisja przedstawi jeszcze za węgierskiego przewodnictwa, nie będzie jednak zawierał żadnych sankcji gospodarczych. Najnowszy pakiet to będzie rozszerzenie czarnej unijnej listy. Dopisane zostaną kolejne osoby z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi aktywami w Europie. Obecnie czarna lista liczy ponad 2300 osób. Dopisane zostaną do niej także kolejne firmy, które łamią unijne sankcje. Potwierdził to w piątek wiceszef Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis. Chodzi o walkę z obchodzeniem restrykcji, włączając w to statki z tak zwanej floty cieni. To statki, które przewożą rosyjską ropę powyżej ustalonego limitu cenowego, zwiększając tym samym wpływy do rosyjskiego budżetu. 15 pakiet nie będzie więc obszerny i oczekuje się, że jego uzgodnienie nie zajmie zbyt wiele czasu i że przed końcem roku zacznie obowiązywać. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wzorem lat ubiegłych gmina Choroszcz wspomoże swoich mieszkańców, dostarczając im darmowy opał. Drewno pochodzące z wycinek pod samorządowe inwestycje trafi do osób, które znalazły się w trudnej sytuacji. Pocięte i przygotowane drewno od jutra będzie systematycznie rozwożone, mówi burmistrz Choroszczy Robert Warciński. Szacujemy między 80 a 100 metrów tego drzewa rozwieziemy. Od poniedziałku zaczniemy wozić te drewo tam, gdzie zostaną te adresy wyznaczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Na pewno kilkanaście rodzin także w tym roku zostanie doposażonych w opał na zimę. Samorząd Choroszczy od kilku lat w ten sposób właśnie wspiera najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy. W Poznaniu trwają Katarzynki, święto nawiązujące do patronki kolejarzy i przewoźników świętej Katarzyny. Z tej okazji słynna maltanka kursuje co godzinę do 16. Nowoczesne tramwaje i stare samochody można z kolei zobaczyć w dawnej zajezdni przy Madalińskiego. To dla naszych podróżnych okazja do porozmawiania z nami, motorniczymi i kierowcami MPK, mówi wiceprezes Stowarzyszenia Klubu Miłośników Pojazdów Szynowych Piotr Kamiński. Kierowca zwykle czy motorniczy jest zwykle oddzielony szybą czy pleksą od pasażera. Takie pytanie jest ciężko zwykle zadać, jak się taki pojazd prowadzi, czy jak tutaj taka praca wygląda. Dzisiejsze święto pozwala nam poznać te prace właśnie od kuchni. Te uśmiechy tych ludzi, którzy się cieszą z tego, że tramwaj przyjeżdża chociażby na czas, czy że w ogóle przyjeżdża, jest naprawdę niesamowita. Przed centrum handlowym Panorama na chętnych czeka natomiast nauka jazdy autobusem i wystawa pojazdów. Symfonia 7 Bram Jerozolimy Krzysztofa Pendereckiego zabrzmi wieczorem w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Dzieło prezentowane jest na tegorocznym 6. Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej Eufonie.

Polskiego Radia. Szanowni Państwo, dzisiaj rozmawiamy o toczącym się już festiwalu warszawskim Niewinni Czarodzieje, organizowanym przez Muzeum Powstania Warszawskiego. To już 19. edycja. Za chwilę będziemy mieli kolejnego gościa w studio, a w zasadzie gościnie, Magdalenę Sikoń, która opowie więcej o samym programie. Jest naprawdę co oglądać. Można jeszcze złapać bilety, pójść tu, pójść tam, doświadczyć różnych ciekawych rzeczy. A z nami w studio zastępca dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego, profesor Dariusz Gawin. Zadałem przed naszą przerwą na newsy i reklamy takie pytanie do pana profesora. Jaki jest jego ulubiony film, albo może najważniejszy film z Warszawą w tle? Nie mogę wymienić 40-latka, bo już żeśmy o nim rozmawiali. Tak. Ale mam inny taki serial z lat 70., który moje pokolenie... Dla mojego pokolenia to jest serial absolutnie kultowy, chociaż on był dla młodzieży, czy w zasadzie no, dla młodzieży. To jest Stawiam na Tolka Banana. Ja się wychowałem na Pracy Południe, a wszyscy bohaterowie są z Pragi. I tam się pojawiają absolutnie dokładne lokalizacje, dlatego że Duduś mieszka na Saskiej Kępie, oni się spotykają w Parku Skaryszewskim, jest Stara Praga Północ. Karioka mieszka na tak zwanym przyczółku grochowskim, czyli jak to się mówiło za moich czasów w Pekinie, bo wtedy to był tak. Pekin, ten wielki taki galeriowy, nowoczesny budynek. Oni chodzą nad Wisłę, tam są te lokale, tam są dokładne, konkretne lokalizacje. Szczególnie właśnie lubię to, że pojawia się Park Skaryszewski, bo to jest park mojego dzieciństwa, więc piękna opowieść. Skaryszak. Skaryszak. Ja tam się uczyłem na tak zwanej patelni, bo wtedy patelni nie było tej przy metrze, tylko patelnia to był taki największy staw w Parku Skaryszewskim, gdzie na lodzie się jeździło na łyżwach, chodziło się na sanki, a tam jednocześnie też jest taki moment, kiedy w filmie pojawiają się straszne łobuzy i wrzucają ławkę do jeziorka. Oj, panie profesorze, to ja zazdroszczę panu tego. Musiał się pan tam naoglądać tych typów ludzkich, praskich. No, mówię o 70-tych latach. Tak. A to kiedyś, potem ten park podupadł bardzo w latach 80-tych, teraz znowu jest bardzo popularny. Więc to jest taki przykład takiego filmu. Piękny film, bardzo ładna opowieść, a jednocześnie bardzo mocno osadzona w mieście. Jeżeli ktoś zna Warszawę, szczególnie Pragę, to konkretne miejsca. Nie wiem, czy pan pamięta taką scenę, jak chłopcy kopią i chcą odkopać szkatułkę. Oni kopią na ogródkach działkowych przy Kinowej. Dokładnie takie tam są ogródki pomiędzy. Pamiętam tę scenę, ale nie wiedziałem, co to za ogródki. To no, przy Kinowej. To jest tak, że widać bloki przy Kinowej. Tam już po grochowskiej scenie, bo po drugiej stronie tych ogródków jest Międzynarodowa. Ale to no właśnie no, dokładnie te wszystkie jakby konkretne lokalizacje, a jednocześnie świetna gra aktorska, reżyseria. Legendarny film. Proszę Państwa, dziękujemy bardzo. Proszę jeszcze, panie profesorze, w dwóch słowach, bo już się musimy pożegnać, bo musi pan gonić, ale proszę zaprosić w dwóch słowach na festiwal. Wszystkich tych, którzy będą w Warszawie w najbliższych dniach, zapraszam serdecznie na festiwal, na 19. edycję Festiwalu Warszawskiego Niewinni Czarodzieje, tym razem poświęconą na karuzeli życia, to jest tytuł tegorocznej edycji, poświęconą serialowi 40-latek. Zakochani są wśród nas, zakochani pierwszy raz, tak po prostu bez pamięci zakochani. Mają po 20 lat, mają swój beztroski świat, swoje ścieżki, które wiodą ich nieznane. Znają tylko kilka słów, kilka marzeń ze swych snów, romantyczni, zagubieni między nami. Pośród spadających gwiazd, on i ona pierwszy raz, zapatrzeni tylko w siebie, zakochani. Jeszcze szczęścia swego ukryć nie umieją, tego szczęścia, które odnaleźć. to prawda, że tak zawsze musi być. Zakochani są wśród nas, zakochani pierwszy raz. Romantyczni, nie dzisiejsi, nie modni. Zakochani kilka dni, zakochani tak jak my, ale szczęścia się musimy uczyć od nadzieją, że to prawda, że tak zawsze musi być. Zakochani są wśród nas, zakochani pierwszy raz. Romantyczni, nie dzisiejsi, nie mogli. Zakochani kilka dni, zakochani tak jak my, ale szczęścia się musimy uczyć od nich. Szczęścia uczyć się musimy właśnie od nich. Szanowni Państwo, a z nami w studio gościni, obiecana, zapowiedziana, Magdalena Sikoń z Muzeum Powstania Warszawskiego, współorganizatorka Festiwalu Warszawskiego Niewinni Czarodzieje, o którym dzisiaj rozmawiamy. Szanowna Magdaleno, chciałbym poprosić Cię w tym czasie, który nam byłaś łaskawa poświęcić, żebyśmy porozmawiali troszeczkę o tym, co już się wydarzyło, bo festiwal wystartował 20 i co jeszcze się wydarzy, bo jest o czym gadać, a wszystko będziemy przedzielać fantastycznymi motywami z twórczości bohatera jednego z koncertów i oczywiście cichego bohatera całego festiwalu, bo autora muzyki do 40-latka Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. Zatem co już za nami? To na początku się przywitam, bardzo mi miło i bardzo dziękuję za zaproszenie. Witam Państwa. Dziękujemy bardzo. Tak, festiwal trwa od 20 listopada. Zaczął się, że tak powiem, z przytupem, bo zaczął się dyskusją międzypokoleniową, co nam w duszy gra, czyli pokazywaliśmy, co słuchali 40-latkowie kiedyś, a co słuchają młodzi ludzie obecnie. No, było ciekawie, powiem szczerze. Przygotowując się do tego spotkania, nawet nie wiedziałam, że muzyka polska potrafiła być tak ciekawą i różnorodną w tamtym czasie, ale rzeczywiście było to coś niesamowitego. I to działo się w studio otwartym Czwórki Radia Polskiego, więc to też jakby fajnie, że jakby w takiej kolebce radiowo-muzycznej się wszystko wydarzyło. Kolejnym z takich wydarzeń to była dyskusja o architekturze warszawskiej. To jest temat rzeka tak naprawdę. To, jak Warszawa się zmienia i zmieniała na przestrzeni tych lat, bo tak naprawdę tematem tego festiwalu jest 40-latek, czyli 50 lat tego, co się działo w Warszawie, tak? Więc można o tym mówić i jeszcze raz mówić, więc ta rozmowa o architekturze zawsze jest czymś niesamowitym i bardzo wciągającym. No właśnie, i też 40-latek, to jest przecież, to jest 40-latek buduje trasę łazienkowską. Jest bez przerwy na placu budowy, czyli i ta Gierkowska Warszawa. I dworzec centralny. I dworzec centralny. Jest w budowie, Warszawa tak się rozwija w niesłychanym tempie. To są bardzo podobne obrazki do tego, co widzimy teraz. Na przykład w zachodniej części miasta, na Woli, która się tak bardzo przeobraża, stoją te dźwigi, ale wszędzie jest jeden wielki plac budowy. No ale przepraszam, że ci wejdę w słowo, tak samo masz z tramwajami, tak? No cały czas to się zmienia. I ja na przykład mijając bardzo tych, symboliczne. Tak, mijając tych ludzi, którzy to robią, zawsze się zastanawiam, Boże, czy on na przykład wraca po jakimś czasie i mówi, ja kiedyś kładłem te tory, albo coś tam robiłem, albo stawiałem tą wiatę przystankową. I dla mnie to jest coś, co naprawdę jakby zaznaczasz w tej komórce miejskiej. I oglądając 40-latka, dokładnie miałam takie wrażenie. Mówią, miłość jest piękna, słońce przemienia deszcz, każdy dzień jest jak piosenka, lecz wiemy też, miłość złe humory ma, w perskie oko z nami gra, potem pęka wątła nić, lepiej za mąż być, za mnie za mąż być. Inni tęsknią wróżą skarb, my po prostu wspólny start, więc z rozsądku za mnie wyjdź, za mnie za mąż wyjdź, za mnie za mąż wyjdź. Taksówko jedźmy zaraz po metryki, nie oglądaj się za nikim, mało dziś sentymentalnych par, miłość złe humory ma, więcej skradnie niż ci da. Po co w piekle takim żyć? Lepiej za mąż być, za mnie za mąż być. Mówią, życie jest piękne, zwłaszcza gdy kocha się. Z wiosną chodzi się pod rękę, lecz wiemy, że miłość ma humory złe. Mówi taka myśli nie, stare kłamstwa ma na dnie, lepiej wybierz mnie, lepiej wybierz mnie. Nie przynoszę krzaków róż, nie opiewam z usz i burz, w sercu moim nie tkwi nóż, ale kto zna mnie, wie, że nie jest źle. Bo ze mną zawsze ma się tę gwarancję, że już gorzej być nie może ani już. Nie będę inny już, miłość złe humory ma, pije, pali, w karty gra. Miłość jest kosztowna zbyt, na ten krótki byt, na ten jeden byt. Szanowni Państwo, Magdalena Sikoń. Dyskusja o muzyce z wtedy, czyli z połowy lat 70. i o gustach młodzieżowych z wtedy versus gustach dziś. Bardzo ciekawe. Architektura. Jest taki serwis w internecie, który się nazywa Tu było, tu stało. Prawda? Tak. Proszę powiedzieć, ponieważ zdaje się, że to łączymy na tym festiwalu. Tak, Patrycja Jastrzębska, która będzie prowadziła, która prowadziła rozmowę o architekturze, jest bardzo zaspojona z tym serwisem, bo to jest właśnie, to było, to stało, to jest portal, strona, która pokazuje właśnie te zmiany architektoniczne w Warszawie. I to jest naprawdę niesamowite źródło informacji dla każdej osoby, która chce dowiedzieć się czegokolwiek, co się działo w Warszawie. I tak jak wspomnieliśmy przed przerwą, że ta Warszawa nieustannie się zmienia. To jest taka tkanka, gdzie tak naprawdę można powiedzieć, że rok do roku dane budynki przestają istnieć, pojawia się coś nowego, albo się coś zmienia, albo fasady danych budynków ulegają jakimś przeobrażeniom. Więc naprawdę myślę, że rozmowy o Warszawie bezsprzecznie muszą być związane z architekturą, bo bez tego się nie da mówić o Warszawie. Magda, powiedz, co jeszcze? Odbył się dancing i uwaga, tutaj ogromny ukłon do Agnieszki Szulejewskiej, koleżanki, która, z którą współorganizujemy festiwal. 5 lat walczyła przysłowiowo o udział pani Beaty Kozidrak i udało się po 5 latach. No i tutaj tworząc playlistę dawnych 40-latków, Agnieszka puszczała nam to, co słuchałyśmy kiedyś, czyli poleciała Celine Dion właśnie, Meatloaf i tak dalej, więc naprawdę chwila była niesamowita. Tak, doktor Alban. Doktor Alban. Kiedyś było jeszcze Just Five i tak dalej. No, naprawdę działo się. Działo się. No i to była genialna i cudowna zabawa, ale już jutro, czyli 25, rozpocznie się dyskusja Ja jestem kobieta pracująca. Ach, to jest temat, tak. Tak. Dlatego, że oczywiście serialu 40-latek nie byłoby bez Ireny Kwiatkowskiej jako kobiety pracującej. Zresztą muzeum zrobiło bardzo fajne kubki pamiątkowe. Kobieta pracująca. Kubki oczywiście w tym klasycznym kształcie kubka PRL-owskiego z napisem kobieta pracująca, proszę tak. Państwa. Więc jak przyjdziecie na festiwal, to może złapiecie taki kubek gdzieś. Gdy ci życie ucieka, kochany, to nie goń go. Już tydzień chodzisz jak we śnie, to nie łudź się. Małe piwko z korzeniami wyrośnie ci. Małe piwko z korzeniami zaśpiewa ci. Jeden kiosk, drugi kiosk, trzeci, czwarty. Małe piwko z korzeniami zastąpił łzy. Małe piwko z korzeniami przebaczysz mi. Gdy ci rączki już drżą, mój kochany, to nie bój się. Kiedy toniesz w powietrzu jak rybka, pamiętaj, że małe piwko z korzeniami zastąpił łzy. Małe piwko z korzeniami przebaczysz mi. Małe piwko z korzeniami zastąpił łzy. Małe piwko z korzeniami przebaczysz mi. Kobieta pracująca, ja jestem kobieta pracująca, żadnej pracy się nie boję, mówi Irena Kwiatkowska w każdym odcinku 40-latka i to jest właśnie temat do całego panelu. O co w tym chodzi? No udam, że nie wiesz o co w tym chodzi, ale to myślę, że jest głos pokolenia, którego myślę, że nawet jak za 50 lat ktoś będzie chciał zrobić podobną dyskusję, to będzie miał ku temu świetny temat. Bo tak jak mówi przysłowiowa kobieta pracująca, żadnej pracy się nie boi. I bez względu na to, czy mówimy o tym latach 60., 70., czy 2000, kobiety żadnej pracy się nie boją. I to nie chodzi o jakieś feministyczne zapędy. Nie, po prostu jest tak, że kobiety zawsze podwijały rękawy i po prostu brały się do pracy i do roboty. A w Muzeum Powstania Warszawskiego, w biurze, w którym czasami jestem, są same kobiety. Prawie same. Prawie same. Jak jest jakaś, no trudno mówić o procentach, ale prawda? To jest tak, że co? Że jest dyrektorstwo. No jest. I to muzeum by nie działało bez was, no. To może to też jest jakiś wątek. Może ta Kwiatkowska to w waszym imieniu. Kultura kobietą stoi. No właśnie. I myślę, że tutaj właśnie Justyna Żbik-Kluge, która będzie prowadziła rozmowę i będzie właśnie rozmawiała o socjologicznym też wymiarze tej roli kobiety na rynku pracy. I mówię, można tutaj mówić o tych jakby nierównościach i tak dalej, ale bezsprzecznie należy oddać ukłon wszelkim kobietom, które naprawdę już nawet nie ma takiego rozeznania, że jest męski i damski, i żeński zawód. Po prostu kobiety pracują i tyle. Słuchamy oczywiście cały czas utworów Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. Przed nami koncert 29 listopada w klubie Proxima. Wyjątkowy koncert. Za chwilę jeszcze Państwu o nim powiem więcej. Natomiast to jest koncert z muzyką Dudusia, poświęcony Dudusiowi jako kompozytorowi muzyki, między innymi do 40-latka, który jest tematem przewodnim, wokół którego jest utkana cała ta struktura tegorocznego 19 już festiwalu. Więc powiedzieliśmy o kobiecie pracującej 25. I co dalej? 27 listopada w Big Book Cafe będzie dyskusja Nowy Zastępca, czyli Millennials. To będzie rozmowa o tym, tak naprawdę o tych takich rozterkach 40-latka. W sumie trudno wyznaczyć taką linię, kiedy się zaczęło mówić, że 40 lat to jest ten kryzys, kiedy ktoś się zastanawia, co nam się udało, co nam się nie udało, co chcemy jeszcze zrobić, a czego nie. Ale właśnie o tym będzie ta rozmowa. O tym, czy to, co już przeżyliśmy, możemy zaznaczyć jako sukces, czy wręcz jako porażkę. I mówię, i to jest taki, że każdy, kto mówi, dobra, mam 39, ale za chwilę mam 40 i każdy, o Jezus Maria, masz 40 lat. No, jak ja miałam, nie wiem, 15 lat, ktoś mi powiedział, że ktoś ma 40, to ja już myślałam, że jedną nogą jest w grobie, a ja teraz też mam tak myślałem. 44 i wcale się nie czuję, że już tam pomału gdzieś tam zmierzam. W życiu bym nie powiedział. Haha, no wybacz. Och, jakie ta kokieta. Więc to jest naprawdę coś niesamowitego. I zauważ, że jak poznajemy kogoś, to bardzo często pierwsze pytanie, albo któreś z kolei zadajemy, czym się zajmujesz? I od tego jakby warunkujemy, jak kogoś ustawiamy w pewnej hierarchii, tak? I też mówiąc, że ktoś ma 40 lat i gdzie pracuje, to czasami jest tak, że ta rozmowa zmierza, o, jemu się udało, albo też nie. Bo ktoś jest dyrektorem, ktoś jest prezesem, a ktoś na przykład pracuje w jakimś, na jakimś niższym szczeblu. Więc ta rozmowa może również pokazać to, jak podchodzimy do siebie, ale jednak przez pryzmat PESEL-u. No niestety, tak też bywa. Bibu Cafe na Mokotowie. Ulica Koszykowa. Big Book Cafe na Koszykowej? Tak. Big Book Cafe, a to może filia, bo tak, jesteś na Mokotowie, tak, a czyli tak, na Koszykowej. Na Koszykowej, tak. No 18.30, 27 listopada. 27, a co 28? No tutaj będzie coś niebywałego. To będzie w Malu na ulicy Kasprowicza, ale to rozumiem, powiemy po chwili. Tak. O szczęściu się często powiada, że blask ogromnie złudny ma. A ja powiem o mym szczęściu i to, że się nie śpieszy, no a ja tak bym chciała kochać już i każdym dniem miłości me serduszko cieszyć. I w oczy, w te cudne oczy do porannych wzórz ja patrzeć chciałabym już. Pod bluzeczką lila róż czuły telegraf wystukuje treść depeszy. Ach szczęście moje, znajdź właściwy trop. Tu jestem, czekam tu, stop. Stuk, puk, stuk, puk, stuk, puk. Płyną pytania z trwożonych serc. Czy potrwa jeszcze dzień, czy wieczność? Ten piękny świat, a więc tak bym chciała kochać już. Ja nie mam czasu do stracenia, mnie się śpieszy. Pieszczotę twych pocałunków, błysk miłosnych burz ja poznać chciałabym już. I wierzę, że przyjdzie ta chwila, gdy wreszcie spojrzę w oczy te i serce jak dzwon powtórzy to on i martwić się przestanę, że pod bluzeczką lila róż czuły telegraf wystukuje treść depeszy. Ach szczęście moje, znajdź właściwy trop. Tu jestem, czekam tu stop. Stuk, puk, stuk, puk, stuk, puk. Płyną pytania z trwożonych serc. Czy potrwa jeszcze dzień, czy wieczność? Ten piękny świat, a więc tak bym chciała kochać już. Ja nie mam czasu do stracenia, mnie się śpieszy. pieszczotę twych pocałunków, długie szczęścia dni. Chcę mieć to zaraz, a ty? Zatem 28 listopada, festiwal Niewinni Czarodzieje. Tak. To ważny dzień, zdaje się, na festiwalu. Oj, bardzo, bardzo. To będzie o obyczajowości i intymności Polek i Polaków. Czyli coś, co w obecnych filmach i w obecnej popkulturze jest bardzo powszechne, czyli pokazywanie ciała, tudzież eksponowanie różnych jego części. W 40-latku wręcz nie uchodziło, bo pojawiała się cenzura. A tutaj będziemy rozmawiać o tym, czy... No mamy tę Madzię czasami w takiej, w jakiejś takiej piżamce, czy szybko w pośpiechu zakładającej szlafrok. To jest chyba wszystko, prawda? Tak, oczywiście. To jest albo z wcześniejszych filmów Pan pozwoli, moja żona, która tam się ubiera. No tak, tak. Ale właśnie po tych latach 60., kiedy pojawiał się Woodstock, kiedy pojawiały się Dzieci Kwiaty i tak dalej, to my bardzo często, mówię tutaj o Polkach i Polakach, oglądamy fragmenty albo oglądamy filmy, gdzie właśnie pokazywane jest ciało, a w ogóle nie potrafimy mówić o emocjach i odczuciach, i uczuciach. I to też jest problem, że czasami właśnie potrafimy się śmiać z jakichś scen, ale nie zastanawiamy się nad ich głębią, tak? W czym tkwi problem, że oglądając 40-latka teraz się z tego śmiejemy, a jednak było to jakaś próba zaznaczenia i pokazania, że obok takiego życia codziennego, czyli tej kobiety pracującej, Madzi, która codziennie próbowała połączyć życie rodzinne i życie zawodowe, pojawia się ten element erotyzmu. I to też będzie bardzo ciekawa rozmowa, jak to jest dzisiaj. W tym... Gdzie to będzie? To jest w takim miejscu, które nazywa się Mal na Kasprowicza, Kasprowicza 14. O godzinie 18.30, 28 listopada. Zapraszamy Państwa serdecznie. Teraz Jerzy Duduś-Matuszkiewicz w roli głównej, kompozytor, i za chwilę opowiemy o tym, co będzie się działo 29 listopada na festiwalu Niewinni Czarodzieje. Szanowni Państwo, Festiwal Warszawski Niewinni Czarodzieje trwa. Chciałbym Państwa bardzo zaprosić na to wszystko, co jeszcze się wydarzy w ramach tego festiwalu. Ja muszę powiedzieć, że to jest ten 19 raz. To jest dla mnie też niezwykłe, bo nie mogę uwierzyć, że 19, ktoś, kto się urodził, kiedy była pierwsza edycja, to już jest dorosły. Ja też miałem okazję raz na jakiś czas swoje 5 groszy dołożyć do tego festiwalu i każde z tych wydarzeń było inne i naprawdę wyjątkowe. Pamiętam duży, chyba największy, jeden z większych w moim życiu dancingów, jakie zagrałem ze swoim zespołem, odbywał się w ramach Festiwalu Niewinni Czarodzieje właśnie w tej formule dancingowej na dworcu głównym w Warszawie, który został zamieniony na taką salę dancingową. I to jest w ogóle, Magda, to jest w ogóle taka koncepcja, która zdaje się co roku się pojawia, żeby adaptować jakieś nietypowe miejsce, które jeszcze coś o czymś mówi, prawda? Jest, ma jakąś ukrytą treść albo symbolikę i tam aplikować na przykład dancing, prawda? Bo to jest w bardzo różnych, bardzo ciekawych miejscach i to też pokazuje, że ta Warszawa jest taka, może być taka nieoczywista, prawda? Tak, to prawda, że szukamy z Agnieszką bardzo często miejsc, które są powiązane z bohaterami danych edycji festiwalu. Niestety tych miejsc jest coraz mniej. Tak jak w tym roku dancing odbył się w Palladium, tak w tym roku... A Palladium w remoncie przecież. A Palladium w remoncie, więc też jakby wracamy właśnie do tej nieustannie zmieniającej się tkanki miejskiej. Natomiast... Szkoda, że nie w Kongresowej. No, Kongresowa, miejmy nadzieję, że kiedykolwiek zostanie jakby wyremontowana. Jakby Karwowski remontował Kongresową, to może już by była zrobiona. Miejmy tak, musimy znaleźć szybciutko Karwowskiego jakiegoś. Natomiast koncert w Proximie. Ale jakby istotne jest, żeby właśnie przenieść na chwilę ludzi z dzisiaj do kiedyś, tak? No trudno właśnie mówić o Dudusiu, nie robić w jakimś niesamowicie genialnym miejscu, który ma ten klimat. To nie chodzi o to, żeby pójść do jakiejś takiej normalnej, zwykłej sali. Chodzi, żeby właśnie było to coś. Tak jak konferencja prasowa Niewinnych Czarodziei odbyła się na dworcu centralnym. Świetny pomysł. To było po prostu, tak, to było genialne, tak? Siedzieliście na tych ławkach, takich drewnianych i myślę, że też ludzie tak bardzo czekają na festiwal, tak bardzo chętnie biorą w nim udział, bo to jest coś innego. Proszę Państwa, to jest, tu bardzo ważną rzecz powiedziała Magdalena Sikoń, ponieważ ja byłem, to był mój prywatny szok, jak zobaczyłem, to było naprawdę naście lat temu, nawet doszliśmy z kolejną współorganizatorką z Muzeum Powstania Warszawskiego, Agnieszką Szulejewską, którą pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiam, oczywiście. Że ten dancing właśnie na dworcu głównym to już było naście lat temu i ja wtedy zobaczyłem blisko 1000 osób i zdałem sobie sprawę z tego, że to jest wierna publiczność tego festiwalu. Tak. Więc to jest też fenomen i tak jak ten festiwal opowiada, tak jak pan dyrektor pięknie mówił o tym, o tej inkluzywnej stronie i tym przesłaniu tego festiwalu, który jednocześnie koresponduje w ogóle z ideą Warszawy jako takiego miasta przytulającego, zapraszającego, bo zawsze przecież tak było, ten festiwal jest właśnie taki. I chciałbym teraz, ponieważ czas płynie nieubłaganie, powiedzieć o 29 listopada i bardzo serdecznie Państwa zaprosić na ten koncert. Magda, może zacznij dwa zdania najpierw. Ale ja sobie nie mogę odmówić tej przyjemności, kiedy spotkaliśmy się parę miesięcy temu i zaproponowałam Ci to i muszę Państwu powiedzieć, że ten błysk w oczach cudownego prowadzącego Ciebie, Janku, był niesamowity. Po prostu od razu Janek posłuchał mnie może 30 sekund, a już za chwilę w głowie zaczynał układać setlistę. Ja go tylko zapytałam, Janek, ale czy ty tu jesteś? On tak, czekaj, bo ja już to widzę i ja już tak naprawdę mogłam zaprzestać, bo to już się zaczęło dziać w jego głowie. Proszę Państwa, zostałem zaproszony do stworzenia koncertu poświęconego twórczości Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. To jest prezent. To jest los na loterii zrobić taki koncert, dlatego że ja zresztą to mówiłem na konferencji prasowej, ale tak się, ponieważ Magda siedzi naprzeciwko mnie, to też mam do kogo mówić w jakimś sensie tutaj na żywo, bo przecież jesteście po drugiej stronie, jestem w eterze, docieram do was, szanowne słuchaczki i słuchacze, ale oczywiście mam tego świadomość. Natomiast Magda rzeczywiście, która złożyła mi tę propozycję, siedzi naprzeciwko mnie i to jest tak, że ja identyfikuję się bardzo ze środowiskiem muzyków rozrywkowych, jazzowych, i Jerzy Duduś Matuszkiewicz to jest bardzo ważna postać. Jak użyłbym słowa symbol albo ikona, to on by się strasznie wkurzył. To był jeden z najskromniejszych ludzi chodzących po ziemi. Natomiast Jerzy Duduś Matuszkiewicz to jest postać taka jednocząca środowisko. To była zawsze taka postać. Od 1945 roku, kiedy zaczynał w Łodzi i potem w Warszawie, zawsze jednoczył środowisko. Skupiał wokół siebie najlepszych artystów, najlepszych muzyków. Ten etos jazzmena to był właśnie Duduś. To były przyjaźnie, to były eksperymenty, to były podróże, to była zabawa, to była nauka. Wszystko razem, to co się w jazzie mieści, symbolizuje postać Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. Z jednej strony był saksofonistą, instrumentalistą, który poskładał i prowadził bardzo ważny, jeden z najważniejszych powojennych jazzowych zespołów w Polsce, Melomanii. I oczywiście wiąże się to z czasem właśnie Niewinnych Czarodziei i łączy się to z czasem słynnych klubów, hybrydy i tak dalej, tych wszystkich wydarzeń. A jednocześnie w latach 60. Duduś zaczął pisać muzykę filmową i telewizyjną i stał się jednym z najważniejszych, jak nie największym kompozytorem, ponieważ jego tematy, jak już Państwo zdążyliście się zorientować w dzisiejszej audycji, przecież nie ma takiego, którego nie znalibyście. To jest wręcz niepojęte, jak można napisać tak dużo, tak niesamowitych tematów, które ciągną film albo serial, a jednocześnie dopełniają go, że jedno bez drugiego nie istnieje. To jest absolutny fenomen Dudusia. Zostawił bardzo dużo tej twórczości po sobie. No i teraz ten koncert, który chcemy zrobić, opowiada o jazzie, Dudusiu w jazzie, o tym czasie, który oni spędzali razem grając i w katakumbach przed 56 rokiem, gdzieś w mieszkaniach i w piwnicach, bo tak właśnie było, o tej fecie 56 roku, tym rozkwicie, tej erupcji, tego wszystkiego, jak już można było to wszystko grać, i potem o piosenkach oraz tematach filmowych i telewizyjnych. Magdaleno, powiedzmy jeszcze, co do końca festiwalu. Tak, to bardzo szybciutko powiemy, że jeszcze jest musical improwizowany 30 i naprawdę perełka na koniec, 1 grudnia, monodram pani Seniuk, pani Anny Seniuk, i naprawdę zapraszamy na to do Teatru Rampa. Więcej szczegółów na stronie muzeum 1944.pl. Czy to będzie premiera tego monodramu? Tak, to będzie perełka i naprawdę zapraszam. Proszę Państwa, wybitna aktorka Anna Seniuk w monodramie, premiera własnego autorstwa zresztą. Oczywiście, jak najbardziej. No to jest rarytas. Widzicie Państwo, jak bardzo rozległy i eklektyczny jest ten festiwal Niewinni Czarodzieje, na który Państwa zapraszamy, a ja no muszę Państwa zaprosić jak najbardziej 29 listopada do klubu Proxima na ten koncert z muzyką Dudusia. Sekstet jazzowy młodych muzyków, Natalia Schroeder, wszystkie tematy, które kochacie, tam będą i trochę jazzu, więc zapraszamy. Dziękuję bardzo, Magdaleno. Dziękuję. Szanowni Państwo, pozdrawiam serdecznie, zapraszam na audycję za tydzień. Mówił Jan Emil Młynarski, to był Salon Ulica Dancing. Życzę bardzo miłej następnej, kolejnej części dnia. Łagodnie płynę w twych ramionach. łagodnym światłem wita mnie. Noc księżycowa wyrzeźbiona w leciutkiej blado lila mgle. Łagodnie sączy się muzyczka jak srebrna kładka w mroku lśni. Przemierzam ją jak lunatyczka. Księżyca blask masz w oczach ty. Na mojej piersi drżą koronki i sercu każdej chwili żal, gdy gwiazdy są jak złote trąbki, a księżyc jak saksofon alt. Łagodnie w twych ramionach płynę i wprost ku szczęściu wiedzie nas. Czerwcowa noc nad Konstancinem i swingujący Big Band gwiazd. Rzeźbiona w leciutkiej blado lila mgle. Łagodnie w twych ramionach płynę i wprost ku szczęściu wiedzie nas. Czerwcowa noc nad Konstancinem i swingujący Big Band gwiazd. I swingujący Big Band gwiazd, który wprost ku szczęściu wiedzie nas. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a dlaczego na Black Friday kupować w Media Expert? Bo w Media Expert taniej ma. Wiedziałem. Mega okazje na Black Friday w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Venu 2. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert taniej masz.